1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Van een rookvrije generatie lijkt weinig terecht te komen, want juist meer jongeren zijn gaan roken. Onder 16-jarigen is er zelfs sprake van een verdubbeling. Ja, wat daarachter zit, dat bespreek ik zo hier in de Nieuwsbv. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jelle Visser. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer wil een onafhankelijk onderzoek instellen naar het gedrag van oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep. Daarover zijn anonieme klachten binnengekomen. En dat nieuws dat maakt veel los in Den Haag. Politiek verslaggever Roel Bolsius, machtsmisbruik, een schrikbewind, onveilige werkomgeving. Nou, dat klinkt pittig. Is er al iets meer duidelijk over die klachten? Nou, deels. De klachten gaan over haar rol als leidinggevende aan de ambtenaren in de Tweede Kamer. Kijk, wij kennen de voorzitter vooral van haar rol in de Tweede Kamer, in de vergaderzaal zelf. Maar ook achter de schermen heeft zij een rol. Daar geeft ze leiding aan ambtenaren die het democratische proces in goede banen moeten leiden. Die bijvoorbeeld vergaderingen moeten inplannen of Kamerleden hun info moeten geven. Maar wat de klachten dan precies zijn, dat is niet duidelijk. En die duidelijkheid wordt ook niet gegeven door de huidige voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp. Daar kan ik niks over zeggen, want dat zou niet zorgvuldig zijn. Het gaat over sociale onveiligheid. Dus het is belangrijk om vanuit die zorgvuldigheid van beide kanten niets te zeggen over de inhoud. En het onderzoek zijn werk te laten doen. Dat is belangrijk, een extern onafhankelijk onderzoek om te kijken of de feiten kloppen, wat de aanleidingen zijn. En daarvoor is juist vanuit onze rol als werkgever, nu zult u dat helemaal begrijpen, dat je als werkgever, en daar zijn we voor indirect verantwoordelijk, we zijn toezichthouder als presidium, als gremium, dat we wel iets moeten doen met die signalen. En wij hebben dus gisteren unaniem ervoor gekozen om dat externe onafhankelijk onderzoek te doen. Ja, dus vooral signalen van sociale onveiligheid. Inmiddels hebben we ook gesproken met de voorzitter van de ondernemingsraad van de Tweede Kamer. Hij herkent de signalen en is blij dat er een onderzoek komt. Maar tegelijkertijd hebben we ook met medewerkers gesproken die volledig achter Ariep staan en die het onterecht vinden dat zoveel later nadat ze voorzitter is geweest er alsnog een onderzoek komt. Dus veel onduidelijk nog. Ja, het is een bijzonder verhaal, zeggen we dan maar. In de Tweede Kamer wordt nu gesproken over het reglement van orde en wat er allemaal wel en wat er allemaal niet gezegd kan worden in die Kamer. Kortom, over de omgangsvormen. Kwam dit onderzoek ook nog aan de orde? Ja, zijdelings wel, want het gaat ook over de sociale veiligheid in de Tweede Kamer. Daarom is Kamerlid Leijten van de SP echt boos dat het besluit om een extern onderzoek te laten doen, dat gelekt is naar de krant. Zij wil daarom dat er aangifte wordt gedaan vanuit de Tweede Kamer en dat er een onderzoek gedaan wordt naar dat lek. Nou, de Kamervoorzitter Vera Bergkamp die zei, ik neem dat mee naar het presidium, naar het dagelijks bestuur van de Kamer en dan gaan we erover beslissen. Maar dat vond SP-Kamerlid Leijten niet genoeg. Voorzitter, ik vind onacceptabel dat u het verzoek om aangifte te doen van een lek mee terugneemt naar het presidium. Want waarschijnlijk is datzelfde presidium het lek, of de landsadvocaat, of de top die hier wat weet. En wij weten niks van het presidium. Wij horen daar niets over te vragen. Maar wij zien wel dat een collega van ons wordt aangevallen in de krant. Dan hoort de voorzitter op te staan en te zeggen, ik bescherm het gezicht van de Kamer. En dat zijn wij allemaal. En daarmee bescherm ik ook onze normen, onze waarden. En dat je dus niet lekt. Ja. Dus ik verzoek de voorzitter om aangifte te gaan doen van dit lek. Ja, ik hoor u. En ik heb ook gezegd dat het belangrijk is. We hebben dat besluit gisteren als presidium, als geheel genomen. Het is ook belangrijk dat ik mijn collega's daarin meeneem. Nee, ik ga verder niet de discussie met u aan. Ja, dus het is nog niet duidelijk of die aangifte er komt. Dat moeten we in de loop van de tijd gaan horen. Nee, en Ariep zelf, ze zit nog steeds in de Tweede Kamer, lid van de Partij van de Arbeid. Heeft die al gereageerd? Vandaag nog niet. Ze is nog niet gezien door mij in de Tweede Kamer of door collega's van mij. Gisteravond heeft ze wel kort gereageerd toen het net naar buiten kwam via de NRC. Toen zei ze dat ze zich voor de bus gegooid voelt. Dat het een politieke dolksteek is en dat ze toelichting eist van het presidium. Dankjewel, politiek verslaggever Roel Bolsius. Een nieuw systeem van de politie om communicatie af te tappen werkt na 3 jaar nog steeds niet. Daardoor wordt nog altijd het vorige systeem gebruikt, maar de leverancier haalt dat over 3 maanden uit de lucht, meldt NRC. Het nieuwe systeem werd in 2019 aangekocht van een Israëlisch defensiebedrijf. Medewerkers van dat bedrijf proberen in de tapkamer van de politie in Driebergen die problemen op te lossen, maar elke test met het systeem is tot nu toe mislukt. Volgens NRC is daardoor bij de tapafdeling van de politie sprake van een verziekte werksfeer. Zeker 3 mensen, onder wie een kind, zijn vannacht omgekomen in de stad Dnipro na raketaanvallen van Rusland. Dat zegt de gouverneur van de regio in het oosten van Oekraïne. Nog eens 5 mensen, onder wie een meisje van 12, raakten gewond. Een Amsterdamse agent slaat alarm over het misbruik van gehandicapte parkeerkaarten. Vorige week werden 8 eigenaren van auto's met zo'n gehandicapte parkeerkaart gecontroleerd. 6 werden in beslag genomen vanwege misbruik. En het is nog niet duidelijk of Nederland een regeringsdelegatie zal sturen naar de start van het WK voetbal in november in Qatar. Eerder nam de Tweede Kamer een motie aan om niet te gaan vanwege de mensenrechten schendingen in Qatar. Het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander is vanochtend uitgejouwd door demonstranten tijdens een bezoek aan Nijmegen. Hij was daar voor de opening van het nieuwe hoofdgebouw van het Radboud UMC. Een groepje demonstranten droeg omgekeerde Nederlandse vlaggen en riep onder meer: schaam je kapot naar de koning, meldt Omroep Gelderland. Er was veel politie aanwezig, maar voor zover bekend is niemand opgepakt. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam heeft de grootste aankoop in zijn geschiedenis gedaan. Het gaat om een schilderij van de Spaanse kunstenaar Juan Miró. Dat is aangekocht voor ruim 8,1 miljoen euro. Staatssecretaris Gunay Oesloe van Cultuur zei bij de onthulling dat het schilderij een aanwinst is voor Nederland. We willen al heel lang een Miró in onze collectie Nederland. Het is een bijzonder werk voor Miró, ook omdat Miró... Ja, het is echt een sluitstuk eigenlijk in zijn carrière, in zijn oeuvre. Dus het is ook wel een heel uniek stuk. En nu kunnen wij het eigenlijk aan alle Nederlanders laten zien. Het is een surrealistisch kunstwerk dat wandelingen toont langs de rivier de Seine. Het werk is na onthulling meteen voor het publiek te bewonderen in het depot van het Rotterdamse Museum. In Amsterdam zijn 2 zinkgaten ontstaan bij voorbereidende werkzaamheden aan kademuren. De afgelopen jaren was al duidelijk geworden dat de eeuwenoude kades in slechte conditie verkeren. Maar ook verkennend onderzoek zorgt dus nu al voor instortingen. Verslaggever Vincent van Rijn is bij zo'n zinkgat aan de Lijnbaansgracht. En hij vroeg aan ingenieur Annemarij Kooistra wat er nou eigenlijk is gebeurd. Wat we achterhaald hebben wat hier gebeurd is, is dat zand vanuit de straat onder de kademuur door, tussen de funderingspalen door, richting de gracht is weggespoeld. Waardoor dat gat ontstond. Ja, en dat gebeurt de afgelopen tijd vaker in Amsterdam. Er zijn ook werkzaamheden aan de kademuur. We wisten ook dat ze kwetsbaar waren. Maar er zijn nu recent 2 gaten ontstaan bij voorbereidende werkzaamheden om juist die kades te verstevigen. Was dat ingecalculeerd? Verrast u dat? Dit is wel iets wat we proberen te voorkomen. Maar de kademuren in Amsterdam zijn over de afgelopen honderden jaren gebouwd. En die hebben toch net, zien er net allemaal even anders uit. In de werkprotocollen van de situatie die we hier hebben... zijn er duikers, zijn de fundering gaan inspecteren... om te kijken of die goed is en of we kunnen verwachten dat deze kade instabiel wordt... Normaal gesproken, dat doen we best vaak, gaat dat helemaal goed. Maar in dit specifieke geval was de constructie net afwijkend, waardoor dat zand kon wegspoelen. Moeten mensen hier in Amsterdam de rekening mee houden dat dit soort gaten vaker gaan voorkomen? We doen er alles aan om het te voorkomen, maar uitsluiten kan je het niet. En we hebben ook een meldingensysteem. Dus onze eigen mensen en de beheerders uit de stad die geven dit soort signalen ook door. Maar Amsterdammers kunnen zelf daar ook alert op zijn. En dat op de website van de gemeente melden als je een verzakking ziet. Want dan komen er direct mensen kijken om te kijken of er een relatie is met de kademuur. Of dat het mogelijk ergens anders door veroorzaakt kan zijn. Er is in Amsterdam 200 kilometer kademuur. Er is dus nog een hoop werk te gaan. Ja, we hebben een aantal jaar geleden zijn we begonnen met de inspecties naar alle kades. En dat is ook nog niet klaar. Maar omdat het zo ontzettend veel kademuren zijn in Amsterdam... hebben we ook gekozen van we beginnen bij de plekken waar we verwachten dat ze het slechtste zijn. Zodat we daar ook het eerste kunnen handelen en voorkomen dat er vervelende situaties ontstaan. En dat zei ingenieur Annemarij Kooistra van de gemeente Amsterdam over de slechte staat van de kademuren in Amsterdam. 9:09. U krijgt nog het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral langs de kust kan er een bui vallen. Het wordt vandaag maximaal zo'n 15 graden. Morgen vrijwel overal droog en zonnig. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. gaan we even kijken hoe het op de weg staat. Wijnand Zwaan, goedemiddag. Goedemiddag. De meeste plaatsen rijdt het goed door. Bij Den Bosch zien we nu wel vertraging. Op de A2 komend vanuit Eindhoven tussen Vught en de afrit Kerkdriel 8 kilometer file met een half uur vertraging. De weg is daar al een poosje helemaal dicht na een ongeluk. Verkeer vanuit Eindhoven kan het beste omrijden via Tilburg en Gorkum over de A58 en de A27. Door die problemen op de A2 loopt het verkeer ook vast op de A59 vanuit Waalwijk tussen Den Bosch West en knooppunt Empel. 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de A15 richting Nijmegen bij de afrit Leerdam 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Na een ongeluk is daar maar één rijstrook open. Ster. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burn-outpoly.com. Het verhaal van een vrouw, hoe zij haar stem vond, gedwongen werd om stil te zijn, maar hem uiteindelijk liet klinken. Ik ben Arthur Japin en mijn nieuwe roman Wat stilte wil ligt nu in de boekwinkel. Over Anna Witse, zangeres en haar strijd voor onafhankelijkheid. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, faceswappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Nu in de boekhandel. Wat stilte wil. Mijn nieuwe roman. Arthur Japin. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Eenvoudig offertes opmaken. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met... Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Goedemiddag. Parijs was een grote doorbraaksucces, maar het is Suriname dat voor altijd in het hart zit van zanger Kenny B. Over zijn liefde voor Suriname, over zijn levensverhaal en over zijn theatervoorstellingen spreek ik hem zo meteen, want na 12:30 is hij hier en speelt hij zijn nieuwe single. Ja, en hoe je als vrouw van 1,60 meter 8 kerels die minstens een kop groter en 2 keer zo breed zijn keihard aan het roeien krijgt. Dat hoor je zo van stuurvrouw Duke Vetter. Maar nu eerst, rokende jongeren. De Nieuws-BV. Ja, want jongeren zijn de laatste jaren niet minder, maar juist meer gaan roken. Het aantal paffende 12 tot 16-jarigen is tijdens de coronaperiode met bijna 40% toegenomen. Het aantal rokende 16-jarigen is bijna verdubbeld. Zo blijkt uit de cijfers van de GGD en een data-analyse van Independer. Hoe komt dit nou? Nou, dat bespreek ik met Esther Kroes. Zij is artsonderzoeker bij het Trimbos Instituut. Goedemiddag, Esther. Ja, goedemiddag. Ja, ik dacht dat we naar een rookvrije generatie gingen. En dan hoorde ik dit. Alles in onze maatschappij is erop gericht om juist minder mensen aan het roken te krijgen. En nu deze toename onder jonge rokers. Hoe kan dit? Nou, dat is heel verontrustend. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, wat we eigenlijk zien is dat de tabaksindustrie er heel veel aan doet om met nieuwe producten op de markt te komen die nieuwe generaties nicotine verslaafd maken. En dat doen ze met hele hippe producten, zoals e-sigaretten, vapes worden ze door jongeren genoemd. En nicotinezakjes, snoes. Mm. En dat zijn, dat zijn eigenlijk opstapproducten naar tabakssigaretten. Ja, want in al deze producten zit ook nicotine. Klopt, er zit nicotine in. En nicotine is een heel verslavende stof. Mm. En zeker op jonge leeftijd is het heel... dan speelt er van alles mee. Hè. Om te beginnen bijvoorbeeld... de hersenen zijn nog niet helemaal uitgerijpt. Dat betekent dat het beloningscentrum wel al goed getriggerd is. Maar het gedeelte van de hersenen... dat de verstandige beslissingen kan nemen, nog niet. Mm. En als je dan onder groepsdruk staat... wat veel jongeren natuurlijk staan... en er komen klasgenoten langs met zo'n hip... product, dan is de druk vaak zo groot dat andere kinderen dat overnemen. Toch wel raar. Ik dacht altijd dat deze producten juist bedoeld waren als alternatief voor de sigaret. Hoe kan dit? Ja, die zijn ooit, zo'n 15 jaar geleden, zijn ze inderdaad op de markt gezet om rokers die echt op geen andere wijze konden stoppen met roken te helpen om te stoppen met roken. Maar inmiddels zien we dat ze zo zijn veranderd qua design en qua wat er allemaal in zit. En als je naar de smaakjes kijkt bijvoorbeeld, dat het nu echt ook enorm gemarket wordt op kinderen. Je kunt je toch namelijk niet voorstellen dat een roker die 40 jaar gerookt heeft zegt van nou, dankzij de suikerspinsmaak die nu in de e-sigaret verkocht wordt, stop ik eindelijk met roken. Nee. Het is echt dit soort smaken, icy mango, bubblegum, noem het allemaal op. Dat is echt gericht op jongeren die nog niet roken. Ja. Zijn we hier met z'n allen dan veel te naïef op geweest? Want tijdens het maken van alle plannen om minder mensen aan het roken te krijgen? Er zijn heel veel maatregelen die we kunnen nemen om te zorgen dat jongeren niet beginnen met roken. Ja. De industrie is natuurlijk, de tabaksindustrie is de ene kant, maar we hebben natuurlijk de overheid ook nog. De tabaksindustrie doet enorm zijn best om meer jongeren aan het roken te krijgen. En de overheid heeft wel maatregelen genomen. Ja. De sigaretten worden duurder, er komen minder verkooppunten, rookvrije scholen. Maar het kan allemaal wel heel wat stappen harder wat dat betreft ook. Er is nog veel meer mogelijk. Ja, want wat zou er dan nog meer mogelijk kunnen zijn? Een hele belangrijke is eigenlijk dat de prijs van tabak veel verder omhoog zou moeten gaan. Dat moet structureel elk jaar met een substantieel bedrag, bijvoorbeeld elk jaar een euro erbovenop. Mm-hmm. De leeftijd waarop mensen sigaretten zouden kunnen kopen is best nog wel laag. Hè. Er zijn al heel wat staten in de Verenigde Staten bijvoorbeeld waar je op je 21ste pas sigaretten mag kopen. Ja, en verder campagnes. De overheid start ze wel weer op, de campagnes die waarschuwen over de gevaren voor roken en mensen helpen om te stoppen met roken. Maar die kunnen ook nog veel intensiever gegeven worden. Zo zijn er dus eigenlijk op veel plekken nog maatregelen mogelijk. Ja, maar hoor ik u dan eigenlijk zeggen van er waren minder rokende jongeren geweest als het Nationaal Preventieakkoord strenger was geweest? Ja, dat hoor je me zeker zeggen. Ik denk dat heel belangrijk is. We streefden in het preventieakkoord naar 0% rokers in 2040. Het RIVM heeft dat ook berekend of dat haalbaar zou kunnen zijn. En ze zeiden nou, als je alles maximaal inzet wat er is voorgesteld in het preventieakkoord, dan kunnen we dat wel halen. Maar je moet echt niet minder hard gaan lopen dan we hebben afgesproken. Dus ja, dat is nu wel eigenlijk wat de situatie is. Dus we moeten echt wel weer een stapje erbij gaan zetten. Ja, maar dan zet de tabakslobby ook een stapje erbij. En zijn we daar wel tegen opgewassen? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat we daar zeker tegen opgewassen zijn, want de tabaksindustrie heeft dat is niet de meest ethische industrie, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat het heel kwalijk is om kinderen bewust verslaafd te maken aan een product dat zo verslavend is dat je daar sommige mensen komen hun leven lang er niet meer van af. Maar ik denk dat we met z'n allen, met de hele maatschappij en met de overheid en met de zorgsector wel goed in staat moeten kunnen zijn om dit niet te laten gebeuren. Dus dat we wel met z'n allen zorgen met rookvrije terreinen overal. Hè, met rookvrije sportterreinen, rookvrije kinderboerderijen. Dat zijn allemaal maatregelen die ook door de maatschappij genomen kunnen worden. En met z'n allen denk ik dat we er wel voor kunnen zorgen, als we maar goed ons allemaal ervoor inzetten, dat de jeugd rookvrij kan opgroeien. Want daar begint het mee, een rookvrije generatie. Dank u wel. Esther Kroes, artsonderzoeker bij het Trimbos Instituut. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. De Iraanse president spreekt van een onaanvaardbare chaos na de protesten die zijn losgebarsten sinds de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Wie aan de protesten deelneemt, moet volgens hem stevig worden aangepakt. Nu 2 weken en tientallen doden verder blijven Iraniërs massaal de straat op gaan om te demonstreren tegen onderdrukking van de vrouw. Bij mij in de studio zit vrouwenrechtenactivist Nikita Shabassi. Welkom. Zij organiseert vanavond een protest op de Dam. En ook Martin Abbasi, gemeenteraadslid voor de PvdA in Haarlem, is aangeschoven. Hij volgt de situatie in Iran op de voet. Welkom beiden. Nikita, jij hebt, neem ik aan, veel contact met vrienden, familie in Iran. Wat voor verhalen hoor je? Absoluut. Via vriendinnen die daar zitten en dagelijks demonstreren. Op dit moment zijn jongeren heldhaftig voor hun vrijheden aan het strijden. Maar er wordt ook gewelddadig tegen hun opgetreden. Ze hebben geen internet. Ze willen graag hun stem horen. En ze willen vooral een verandering. En ze willen dat wij hun stem hier vertegenwoordigen. Ja, en dat doen jullie dus hier ook, vanavond ook op de Dam. Martin, ja, gewelddadig hoor ik dan. Je hebt een nichtje van 20. Zij doet ook mee aan de demonstraties in Iran. Maak jij je zorgen? Ja, absoluut. We maken ons als familie echt ontzettend veel zorgen. Want ze gaat de straat op. En als je in Iran nu de straat op gaat, is dat met gevaar voor eigen leven. Want de veiligheidstroepen die schieten nu met scherp gericht op de demonstranten, waardoor er dus al meer dan 70 doden zijn gevallen. Dus ja, ik maak me ontzettend veel zorgen. Maar tegelijkertijd vind ik haar inderdaad ook heel... ze is een held. Ze gaat de straat op. Wat zegt zij dan als jullie jullie zorgen uiten naar haar toe? Ja, kijk, we kunnen contact krijgen met elkaar. Is heel, heel lastig. Aha. Want internet is natuurlijk afgesloten. Soms lukt het wel, soms niet. Maar het is, als er ook contact komt, is de verbinding heel slecht. Mm-hmm. Wij kunnen haar natuurlijk niet uit de hoofd praten om niet de straat op te gaan. En ik geef haar ook groot gelijk. Ja, maar de zorgen zijn er inderdaad. Wat willen de vrouwen eigenlijk, Nikita, die de straat opgaan? Verandering. Ze willen recht op zelfbeschikking, recht op vrijheid, gelijkheid. Ze zijn voor 43 jaar onderdrukt als tweede rangsburgers. Hun rechten zijn ontnomen. Je moet je voorstellen dat als iedere vrouw vanaf de eerste minuut van de dag moet je aandenken, wat moet ik mij aankleden om gehoorzaam te zijn aan het regime, om oké gevonden te worden, om van de sociale voorzieningen te mogen genieten, om naar theater en bioscoop te kunnen. En dat, daar hebben zij mee gehad. Mm-hmm. En vooral wat er gebeurd is afgelopen 2 weken na de moord op Gina Mahsa Amini, is het een teken voor hun om te zeggen van genoeg is genoeg. De maat is dus vol. De maat is vol. Ja. Nou, we hebben het over vrouwenrechten. Ik heb begrepen, Martin, dat er veel meer andere dingen ook spelen waar mensen ook de straat op gaan. Het is niet alleen vrouwenrechten, of wel? Ja, het is inderdaad echt een combinatie van dingen. De trigger is natuurlijk echt een moord geweest op Mahsa Amini. Mm-hmm. Maar de mensen gaan de straat op omdat het economisch heel slecht gaat met het land. Ik ging net vlak voor deze uitzending kijken. De inflatie is boven de 50%. Jeugdwerkloosheid is meer dan 20%. En dat zijn dan zelfs de officiële cijfers. Het is waarschijnlijk nog veel hoger dan dat. En mensen die zijn er gewoon helemaal klaar mee. Hoe merk jij dat? Hoor je verhalen van je familie bijvoorbeeld daar? Ja. Of vrienden die het niet meer redden? Wat hoor zeker. Je dan? Mijn familie heeft het financieel niet eens zo heel slecht. Ze horen bij de middenklasse, bij de hogere middenklasse. Maar ook familie van mij. Mijn oom die een Parkinson heeft, kan niet meer aan medicijnen komen. Tantes die gewoon moeilijk hebben met hele basale dingen zoals gewoon eten kopen. Waar je vroeger gewoon een kilo appels kon kopen, kopen ze nu maar 2-3 stuks, omdat het geld er gewoon niet meer voor is. Mm-hmm. De prijzen die reizen de pan uit. En mensen komen niet aan medicijnen. En als je dat gecombineerd met die onvrijheden die er zijn, ja, het is een soort perfect storm geworden nu, waardoor mensen massaal de straat op gaan. Ja, maar ook een snelkookpan, Nikita. Want dan heb je al deze onvrede bij elkaar. Maak jij je niet zorgen ook over waar deze protesten toe kunnen leiden? Ik maak me enorm zorgen om waar de protesten zouden kunnen leiden. Maar ik maak me ook zorgen als er niet aan hun oproep gehoord wordt gegeven. Ja, dus beide kanten op. Precies. In vergelijking met 2-3 jaar geleden zijn de demonstraties veel gewelddadiger geworden. De auto's van de geheime politie worden onvergeten. geworpen. Mensen roepen op straat duidelijk: weg met het regime, weg met Khamenei. We willen geen islamitische regering meer. Dus het wordt alleen maar harder, het wordt agressiever. Mensen zijn woedend, mensen zijn gefrustreerd. Dus er moet verandering komen. Ja. Maar Martien, als je kijkt naar hoe het regime omgaat met deze protesten en demonstraties, je zei het net al, met scherp schieten op burgers. Dit lijkt niet dat het uiteindelijk gaat leiden tot dat ze nader tot elkaar gaan komen. Dit moet toch exploderen op een gegeven moment? Dat denk ik ook. En ik ben ook heel bang dat het met de dag de geweld tegen de burgers nog erger wordt dan dat het al is. En de president die heeft gisteren of eergisteren ook een toespraak gehouden en gezegd van: we gaan ze nog harder aanpakken. Nou, dus ik ben heel erg bang. Ik ben heel erg bang. Want het regime heeft al afgelopen tientallen jaren laten zien dat mensenlevens voor hun niet belangrijk zijn. Ja. Wat kunnen wij dan? We zitten hier veilig in Nederland. Vanuit hier dan doen? Terwijl we dit zien gebeuren. Ik denk dat het belangrijkste wat er moet gebeuren is dat Nederland precies optreedt zoals Nederland tegen Rusland opgetreden heeft. Meteen ambassadeurs op het matje roepen. Meteen vragen om internetvrijheid voor jongeren beschikbaar te maken. Meteen vragen om de wetgeving te wijzigen en het beleid van de ultraconservatieve wetgeving in Iran te veranderen. Want een onveilige Iran is ook onveilige land voor de hele wereld. Wij moeten voorkomen dat Iran in burgeroorlog belandt. Kun je dat nader uitleggen, Martien? Een onveilig Iran is onveilig voor de hele wereld? Op welke manier dan? Ja, want Iran is en blijft een belangrijk land, vooral in het Midden-Oosten. Mm-hmm. Het is een land met 80 miljoen inwoners. Ze hebben invloed tot buiten hun landsgrenzen. Dus geopolitiek gezien is het ook heel belangrijk dat daar een regime is die respect heeft voor de mensenrechten. En dat hebben ze nu niet. Dat hebben ze niet in Iran, maar ook niet in Syrië en ook niet in Irak. Dat zijn landen die door de Iraanse regering toch wel onder controle worden gehouden. En ook daar zijn ze niet, hebben ze echt lak aan mensenrechten. Ja. Dus het is echt heel belangrijk om te zorgen dat we daar een regime krijgen dat daar veel meer respect voor heeft. Ja. Nou, zijn sancties één manier. Hè? We hebben ook gezien dat in Rusland werkt. Maar wie worden uiteindelijk door de sancties geraakt in Iran, denk je? 2 jaar geleden dat ik hier was, was ik tegen sancties. Omdat de meerderheid van mensen waren voor hervormingen binnen de regering. En ze wilden het langzamer en stabieler aanpakken. Maar en door wat we ook zeiden, door sancties zijn de hardliners aan de macht gekomen, treden ze veel harder op tegen vrouwen, zijn de basisvrijheden minder geworden, economie is helemaal in elkaar gestort. Dit hebben we nu. En nu roepen mensen juist: dit willen we niet meer. Dit pakken we niet meer en we willen gewoon verandering. Ja. Dus wij moeten vooral verandering in wetgeving, verbetering van de rechten van mensen en voor jongeren voorop stellen. Ook in de onderhandelingen. En Iran die niet zo verder kan, is een Iran die mensenrechten niet respecteert en vrouwen niet gelijkwaardig heeft. Dat is onmogelijk voor de wereld om met deze regering verder te gaan. Ja, maar als we naar die sancties kijken, dan treft het dus eigenlijk de zwakkeren in de samenleving uiteindelijk, de burgers. Ja. Ja, moeten we ze dan niet gewoon loslaten? Ja, dat is inderdaad echt een heel, heel complexe discussie. Want ik was zelf in eerste instantie ook tegen sancties. En de reden daarvoor is dat de sancties raken de machthebbers niet. Nee. Want Khamenei en Raisi, die eten echt geen maaltijd minder als de sancties zijn. De sancties raken de mensen op straat. Maar ja, je ziet dat we ook niks kunnen doen. We moeten ook echt laten zien dat dit wat er nu gebeurt in Iran echt niet kan. En als ik met familie in Iran spreek, dan hoor ik vanuit hun van: ja, doe maar sancties, want uiteindelijk willen we gewoon dat het regime weggaat. En als we dan een jaar of half jaar in moeilijke tijden leven, ja, dat doen we nu ook al. Dus het wordt niet erger. Dus even samenvattend, zou het dan zijn sancties naast ook wetgeving? Ja, hoe zie je dat voor je dan? Ja, moet bijvoorbeeld een Sigrid Kaag hier iets in gaan doen? Ja, wie ik gewoon vooral nu heel stil vind is Wopke Hoekstra. Ah. Die horen we niet. Want dat is natuurlijk toch onze minister van Buitenlandse Zaken. Mm-hmm. Ik ging even kijken. Hij heeft een tweet uitgestuurd vorige week met van: ja, er moet onderzoek komen. Ja, kom op zeg. Ja, ik hoef, er hoeft geen onderzoek te komen. Ja. Je moet die mensen mooi veroordelen. Je moet de ambassadeur inderdaad op het matje roepen. En als kabinet heel duidelijk uitspreken: wij zijn hier tegen. En dat mis ik heel erg. En dat je dan op de achtergrond ook nog met sancties kan gaan werken, zou de volgende stap zijn. Maar laat ze eerst maar eens uitspreken tegen het geweld. Ja. Nikita, jij organiseert vanavond een protest op de Dam, hè, om te laten zien dat we de Iraanse vrouwen steunen. Absoluut. Wat staat er vanavond op het programma? Of staat wat vanaf het programma is. Dans, muziek, Naida Aurangzeb, schrijfster en moderator, gaat optreden. Nilab Ahmadi van Lijst Bijeen gaat een toespraak houden. En ook Mateen Abbasi. En we hopen dat we echt de stem van Iraanse vrouwen laten horen die hervormingen willen, vrijheid willen en rechts op voorbestaan. Ja. Mateen, wat ga jij daar dan zeggen? Ja, ik ben daar nog over aan nadenken, maar wat ik vooral wil gaan zeggen is dat ik 100% achter de Iraanse vrouw sta. De Iraanse vrouw is nu met gevaar voor eigen leven aan het strijden voor vrijheid. Ze staan voor in de frontlinie en ik kan, het minste wat ik kan doen is mijn steun voor ze uitspreken, dus dat ga ik ook heel duidelijk doen. Ik wil jullie succes wensen vanavond en dank jullie wel voor jullie komst. Nikita Shabassi en Mateen Abbasi. Dank je wel. NPO Radio 1. Hier is Jelle Visser met het NOS Journaal. Rusland gaat morgen officieel de bezette Oekraïnse regio's Lugansk, Donetsk, Gerson en Zaporizhia annexeren. Dat heeft het Kremlin zojuist bekendgemaakt. Morgen is er een speciale ceremonie in het Kremlin waar president Poetin zal gaan speechen. De autoriteiten in de bezette Oekraïnse regio's vroegen gisteren om toetreding tot de Russische Federatie. Met de referenda zou een overweldigende meerderheid van de inwoners daarvoor hebben gestemd. Oekraïne en het Westen hebben de referenda meermaals gekenmerkt als schijnvertoningen waarvan de uitslag bij voorbaat vaststond. De toezichthouder, Autoriteit Consument en Markt, gaat na 1 oktober onderzoek doen naar de tariefverhoging door energiebedrijven. Een aantal energieleveranciers kondigde onlangs aan de energietarieven per 1 oktober te zullen verhogen. Maar daarbij houden ze zich volgens de toezichthouder niet aan de wettelijke termijn van 30 dagen om klanten te informeren over die veranderende tarieven. En het instituut Mijnbouwschade Groningen heeft sinds de aardbevingen bij Uithuizermeeden en Uithuizen afgelopen weekend 800 schademeldingen ontvangen. Beide dorpen werden zaterdagmiddag opgeschrikt door aardbevingen. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, waar staan de files? Nou, bij Den Bosch vooral op de A2 vanuit Eindhoven tussen Vught en de afrit Kerkdriel. 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de rijbaan is net weer helemaal vrijgegeven. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle, daar rijdt het nog langzaam tussen Harderwijk en de afrit Elspeet. 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto. Pas op, nu volgt een mening. En vandaag is dat Janneke de Bijl. Vorige week verscheen er dan eindelijk een reactie van Linda de Mol op de schandalen rondom The Voice. En wel in de vorm van een ellenlang editorial in haar eigen blad dat bol staat van het zelfmedelijden. Dat betrof niet voornamelijk het gedrag van Jeroen Rietbergen, wat ik nog zou begrijpen, maar dat van de media. Ze is het zat dat mensen zich steeds bemoeien met haar privéleven. Terwijl ze zelf een zootje heeft gemaakt van de scheiding tussen privé en publiek. Ze is ooit een blad begonnen dat De Linda heet. Of is dat toeval dat ze zich nu pas realiseert dat ze zelf ook zo heet? Na al deze aanklachten begint ze ook nog met complimenten naar zichzelf te strooien. Op pagina 15 staan brieven van mensen die Linda ontzettend dankbaar zijn. Op pagina 55 maakt ze reclame voor haar eigen nieuwe serie. En op pagina 115 vertelt Patricia Pai dat ze zoveel heeft gehad aan de brief die Linda de Mol haar schreef toen de privévideo's over haar seksleven uitlekte. Het is een staaltje zelfverheerlijking dat zijn weerga niet kent. En grappig genoeg geeft de vergelijking met de situatie van Patricia Pai precies aan waar de schoen wringt. Bij Pai betrof het privéfilmpjes die waren uitgelekt, waarin ze dingen deed waar niemand last van had en die ons dus ook helemaal niets aangingen. Maar de situatie nu bij Linda is totaal anders en wel degelijk maatschappelijk relevant. Jeroen Rietbergen beweerde in zijn statement dat hij zijn eerdere geval van grensoverschrijdend gedrag bij The Voice aan Linda had opgebiecht. In dat geval zou zij dus ook hebben meegedaan aan de doofpot waar dit in werd gestopt en die de voortzetting en verergering van dit gedrag mogelijk maakte. Maar nu beweert Linda dan eindelijk dat dit niet klopt. Ze wist van niks. Laten we er even van uitgaan dat ze de waarheid spreekt. Ze zegt het op haar kinderen te zweren. Ik ken die kinderen niet, maar laat ik ervan uitgaan dat ze ze als een positieve factor in haar leven beschouwt en ze niet zomaar op het spel zet. Dat betekent dat Jeroen liegt om er zelf beter op te staan. Maar waarom spreekt Linda dan van een niet kloppende zin in Jeroens statement? Dat zou ik toch op zijn minst een eufemisme willen noemen. In dit geval is het woord eufemisme eigenlijk een eufemisme voor iets ergers. Het suggereert dat hij het echt niet meer wist, alsof zijn geheugen er net zo beroerd aan toe is als dat van Rutte. Vervolgens weet ze het gedrag van Jeroen nog 2 keer weg te sussen, af te lappen, toe te dompelen, glad te weven, neer te moffelen en weg te strijken. Dat zijn allemaal niet bestaande woorden, maar jullie begrijpen de beweging. Ze noemt namelijk ook nog dat een topman bij DPG Media na wangedrag een mooie bedankspeech kreeg. Wil ze deze misschien ook nog voor Jeroen? Dat we hem gaan bedanken voor alle momenten dat hij zijn vingers op de toetsen had in plaats van op de kandidaten. En tot slot verbaasde zichzelf erover dat ze na het afkicken van Jeroens verslaving niet eens op Schiphol stond om hem te onthalen, terwijl ze dat bij een andere verslaving wel zou hebben gedaan. En zo verzacht ze wederom zijn gedrag door hem als slachtoffer neer te zetten in plaats van als dader. Want had Jeroen hulp gezocht voor zijn verslaving voordat hij vrouwenschade had berokkend, dan waren we dit natuurlijk allemaal met haar eens geweest. Dan stond ik ook op Schiphol. Maar nu is hij eerst dader en dan pas slachtoffer. Mijn tip aan Linda zou zijn: hou vanaf nu privé wat privé is en doe naar buiten toe wat je moet doen. Erken je maatschappelijke rol en neem Jeroen niet in bescherming. En als je nog wel gevoelens voor hem hebt, deel die dan met je vriendinnen en niet met ons. Ze zijn namelijk even niet zo van belang op dit moment. De Nieuwsbv. Zo kennen we Kenny B als succesvolle Surinaamse zanger van deze hits. Zijn nieuwste single Nergens Heen heeft hij net deze week uitgebracht. En nu kun je Kenny ook bewonderen in de theatervoorstelling The Story of Kenny B. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je hebt meerdere hits op je naam staan. We hoorden er net een aantal. En toen besloot je om theater in te gaan. Waarom? Het was niet, ik moet eerlijk toegeven, was niet zo mijn besluit. Ik heb dat, maar ik vond het wel leuk om te doen. Tot nu toe gaat het goed, maar je moet je wel zelf wel een beetje blootgeven aan de mensen. Ja, maar wacht even, het was niet jouw besluit. Wie is besluit? Nou, besluit, mijn besluit was het wel. Oh, wat voor leven heb jij? Nee, het is dat het werd aangedragen door mijn management van misschien zou je dat ook wel kunnen doen. En toen hebben we het overwogen samen met Jörg Dreyman. Ja. Hebben we een mooi programmaatje gemaakt en het is wel leuk om te doen nu. Ja, en wat kunnen mensen verwachten als ze naar jouw voorstelling gaan? Nou, vanaf mijn 11e, zeg maar, waar ik woonde, waar ik op het internaat ben geweest, scheiding, wat dat heeft gebracht, want ik moest ineens van Paramaribo, waar ik geboren ben, naar het binnenland gaan. En dat was niet altijd even makkelijk. De muziek waar ik naar luisterde, mijn tijd op school, in het leger, bij de guerrilla, als onderhandelaar, al dat soort dingen. Kenny, wat een leven! Is dat wel samen te vatten in een theatervoorstelling? Nee. wat is dan de boodschap die je wil overbrengen? Nou, mijn boodschap is wel liefde. Is eenheid, is mensen. Mensen zijn mensen. Dat is mijn levensverhaal. Hmm. Ik heb nooit gezien waar discriminatie en racisme, dat het werkt. Weet je? Dat is wel mijn boodschap is liefde. Ik heb de oorlog meegemaakt. Ik heb heel veel ellende meegemaakt. En wat ik daaruit heb geleerd is dat love conquers all. Ja, liefde overwint alles. Yes. Dus dat is de boodschap. Maar er klinkt enorm veel maatschappelijke betrokkenheid uit. Wanneer is dat bij jou aangewakkerd, die maatschappelijke betrokkenheid? Ja, misschien rond mijn 12e. Want ja, natuurlijk, ik als Maron, ik moet dat even uitleggen. Een Maron, dat zoals wij genoemd werden, want ik vind mezelf geen Maron. Als ik kijk in de boeken staat het weggelopen vee, zo werden we genoemd. Maar als... Ja, hoe moet ik... We hebben het hier over Suriname. Ja. Maron, dat is de titel voor eigenlijk... Voor de tot slaaf gemaakte die naar de plantages zijn gevlucht en daar een eigen community hebben opgebouwd. Van de plantages zijn gevlucht. En jij valt onder deze groep? Hoe moet ik dat zien? Ik val wel onder deze groep. Dat zijn mijn voorouders. Maar juist. Ik haast mij om geen scheiding te zoeken tussen de donkere mensen of Afro-Surinamers uit het binnenland en Afro-Surinamers in Paramaribo. Want we zijn met dezelfde boten daar naartoe gekomen en daarna zijn we Maron geworden en Koroniaan. Maar waarom wordt dat onderscheid dan tot op de dag van vandaag wel gemaakt? Nou, kijk, het is objectief, het is te zien. Wij komen uit de binnenlanden van Suriname, we hebben andere taal, we hebben heel veel andere gewoontes. Dus, maar we zijn gelijk wat dat betreft. Mm-hmm. Maar goed, in Paramaribo, mijn ouders zijn vroeg in Paramaribo komen wonen en dan werden wij daar wel uitgemaakt voor bosjesmensen. Zoals het eigenlijk overal in de wereld gaat. Minderheden worden altijd gepest. En, werd jij ook gepest? Ja. oerwoudgeluiden. Ik zeg het niet graag, maar dat is wel de werkelijkheid. Mm-hmm. Ik werd gepest niet op mijn kleur, want ik had dezelfde kleur als de mensen. Dat is nog vervelender. Je wordt gepest door mensen vanwege je afkomst, terwijl je gewoon lijkt op iedereen. Ja. Maar ik werd gepest omdat we andere taal hadden, omdat we uit het binnenland van Paramaribo kwamen, ja. Andere taal hadden. Ja. En was dat het moment waarop je die maatschap... Want het lijkt mij juist een moment waarop ik denk van... sorry dat ik het zeg, maar wat een rotwereld. Nee, mijn moeder heeft me altijd gezegd... die kinderen die zeggen tegen jou wat hun ouders hun zeggen... en zij vinden ons minder, maar jij bent wie jij denkt dat je bent... en niet wat zij... Mijn moeder heeft me ontzettend geholpen daarmee. Ja? Ja, ik besefte ook dat het mijn broeders waren... maar ze hadden een ander kijk op mij, dus ja. Ja, en hoe ging je daar dan mee om? ik had niet veel vrienden, gewoon. Ik had een paar vrienden en ik deed dingen in mijn eentje. En vandaar dat ik ook muziek ben gaan maken, dan kan je lekker in je eentje. Ja, is die muziek die je maakt dan altijd geweest met het idee van... ik wil een boodschap overbrengen? Oh nee, ik was groot fan van Michael Jackson en ik dacht niet... ik wil een boodschap overbrengen. Wilde je beroemd worden? ik wou zanger worden, beroemd niet, maar ja? Toen ik heel klein was, wou ik beroemd worden. En toen ik later wat groter werd, dacht ik wil wel muziek maken. Maar beroemd worden, dat is, ja, dat kan je niet... Dat is niet zo maakbaar. Nee, beroemd worden is ook een rare term eigenlijk. Ja. Maar die maatschappelijke betrokkenheid, hè, want daar begon ik eigenlijk mee. Is dat toen geboren tijdens eigenlijk het gepest worden... Jouw drang om muziek te maken? Wat was het moment waarop je dacht... Nou, ik kreeg sympathie van mensen die behandeld werden zoals mij. Aha. Van dat mensen minder zijn. Er waren al stereotypes van Javanen zijn zo, Chinezen zijn zo. En van nee, dat moet het niet zijn. Want zo hebben mensen ook een aantal ideeën over mij die niet kloppen. Dus dat is zo gegroeid. En toen ik in het leger kwam, toen was het nog meer daar. Want toen kreeg ik collega's, Hindoestaanse collega's, Javaanse collega's... Alle etnische groepen wat Suriname heeft. Maar we waren daar allemaal voor één cause, om het land te verdedigen. Daar telt niet jouw kleur, maar jouw rang. Ja, en daar werd ook niet gepest? Nee. Serieus? Niet? Nee, in het leger niet. Nee. Dat tellen rangen. Ja, af en toe, we kunnen wel een grapje maken. Maar pesten, dat was er niet bij. En we hadden een soort van politieke leiding... die zich ook hard maakte voor gelijkheid. En... Ja, want je bent vanuit dat leger... ben je uiteindelijk naar een jungle commando gegaan, toch? Ja. Jungle commando onder leiding van Roenie Brunswijk. Ja. Tegen het regime van Bouterse. Ja. Waarom ging je daarbij? Dat ging niet om geweldige idealen. Ik had een neef en we zouden na de hij had mij gezegd dat er vrede zou komen, want ze waren in gesprek. En na de vrede zouden we samen muziek gaan maken. En hij is omgekomen tijdens een arrestatiepoging. Als ik de officiële versie mag noemen, is hij doodgegaan. Omgekomen, doodgeschoten. En, maar wacht even, je zegt als ik de officiële versie... Ja, ik wil jouw versie horen. Mijn versie is dat mijn neef tijdens de onderhandeling is... Maar weet je, er is meer gebeurd. En vaak is het, dan zeg je één dingetje en dan laat je mensen dan gewoon gissen. Vandaar dat ik mijn officiële versie... Maar goed, het verhaal is dat ze tijdens de onderhandeling in Paramaribo... er een arrestatiepoging is geweest. En hij is daarbij doodgeschoten samen met een andere vriend van mij. Ja. Dus ik ben teruggekomen. Ik zat in Amerika toen en ik ben teruggekomen naar Paramaribo. En ik heb me niet meteen aangesloten, maar ik ben voor de begrafenis ben ik naar de guerrilla gegaan in het binnenland. En ik ben daar, ik heb toen daar besloten om te gaan praten. Want kijk, ik heb in het leger gezeten en de mensen in het binnenland, dat groot deel daarvan, dat zijn familieleden van mij. Dus ik wou het gevecht niet. Dus heb ik mij opgeworpen als onderhandelaar. Oké, want was dat meteen al jouw rol? Onderhandelaar binnen deze guerrilla beweging? Na een maand sowieso wel. Na een maand? Ja, eerst was ik kapot. Eerst was ik, weet je, je favoriete neef gaat dood. Ja. En dus dan ga je niet denken aan onderhandelen. Ik was eerst boos. Misschien zijn er momenten geweest waar ik dacht van... we moeten vechten tegen deze mensen. Maar langzamerhand ga je... Je weet wie in het leger zit. Je weet wie op jou afkomt. Dan was het toch beter voor ons. En weet je, welke oorlog het ook is, we zullen moeten praten. En daar heb ik voor gekozen om verzoek van de toenmalige legerleider, ex-president Bouterse en meneer Brunswijk zelf, van Kenneth, jij kent het leger en jij kent ons een beetje. Misschien kan je goed daarin onderhandelen. Onderhandelaar is altijd een lastige positie, hè? Je kunt niet iedereen tevreden stellen. Nee, je kan niet iedereen tevreden stellen. Maar je moet ook naar je eigen eisen kijken of ze wel haalbaar zijn. Of de tegenpartij daarmee kan leven. Ja. Natuurlijk, er is gewoon een objectieve werkelijkheid. Is dat iedereen wel aan zijn trekken moet kunnen komen. Maar de tegenpartij zal wel iets hebben waardoor ze denken van... We moeten op jou schieten of we zijn het niet met jou eens. En daar moet je in gaan graven. Hoe kijk je terug op deze periode? Ik ben blij dat ik dat heb mogen doen. Ik probeer nog steeds op een bescheiden wijze mijn bijdrage te leveren. En mijn bijdrage is eenheid. Kijk, we hebben er niet zo we hebben er niet voor gekozen om met Hindoestanen, Javanen, donkere mensen, Afro-Surinamers. Daar hebben we niet voor gekozen. We zijn daar naartoe gebracht van, hey, bunch of people, ga een land vormen. Ga samen. Mm. Weet je, ik weet dat moeilijk is. We hebben een kleine bevolking. Maar mijn boodschap voor iemand die zoveel heeft meegemaakt is van... Laten we in ieder geval proberen om dat samen te doen. En laten we discriminatie en racisme erbuiten laten. Want meestal zijn het een paar mensen in de top die dat roepen. Maar het volk die is al lang wel weer bezig met elkaar. Om toch wel, weet je, één volk te zijn. Maar ja, over dat volk gesproken, daar gaat het niet heel erg goed mee. Daar wil ik het zo met je over hebben. Eerst wil ik een liedje van jou laten horen, wat ik hier heb klaarstaan. Een van jouw bekendste Surinaamse liedjes. Laten we daar heel even naar luisteren. En dan wil ik je de vraag stellen. Oké. Oh. Ja, Suriname, ik ben misschien wel weg, maar je zit voor altijd in mijn hart. Zie je in het nummer? Ja, zeg klopt. Dat goed? Ja. Mijn Sranankongo is niet zo heel erg goed. Dat doe je goed. Oké, goed. Maar jouw geliefde Suriname zit midden in een roerige periode. Dat klopt. Overstromingen, protesten, inflatie. Maak je je zorgen? Nee, ik maak me geen zorgen. Ik kan wel verdrietig zijn om dingen als ik mensen zie... als ik door de straat loop en ik hoor vragen van mensen van... gaat niet goed. Dan kan dat mij verdrietig maken. Mijn zorgen... Ik denk, we hebben laatst olie gevonden. We hebben enorme olievoorraden. Ja, voor de kust, ja. Voor de kust. Ik hoop dat de regering daar voortvarend mee omgaat. Ik heb gezien dat Mark Rutte ook daar naartoe is gegaan. Dat ook Nederland ook een beetje geloof heeft in deze overheid. Uh-huh. Bovendien, ze zijn gekozen door het Surinaams volk. Dus ik wil niet gaan bagatelliseren hoe ze... Trouwens, ik weet niet zoveel van hun day-to-day werk. Ik kan alleen maar aannemen dat wat ze zeggen, dat ze ermee bezig zijn. En van alles doen om lasten te verlichten voor het volk. Maar zorgen maak ik me niet echt. Nee, je bent optimistisch dus. Ik ben optimistisch en ik geloof in de Surinamers. Ja. We zijn resilient. Het is niet dat Suriname ineens in de recessie zit en protesten. Het is vanaf ik Suriname ken, hebben we een probleem. Nogmaals, we komen uit een koloniale tijdperk. We komen van slavernij. Hmm. Dat is veel erger dan dat het nu is. Dus ik heb er vertrouwen in. Heel goed. Heel veel kommer en kwel, hoe dan ook. Wel in Suriname, maar wel veerkrachtig. Ik wil eigenlijk naar de veerkrachtige kant van jou ook gaan. En dat is natuurlijk je muziek. Ja. Je nieuwe single heet Nergens Heen. Ja. Ik zou zeggen, ga wel even ergens heen. Even achter de microfoon plaatsnemen, Kenny. Dan ga ik in de tussentijd even onze luisteraars wat meer vertellen over jouw werk. Want wil je meer weten over Kenny's levensverhaal? Check Kenny's website kennyb.nl. Daar kun je trouwens ook terecht voor zijn theatervoorstelling. Hier zijn Kenny B en gitarist Pim Kokkelaar met Nergens Heen. Oh, I wanna know, yeah. Blibbly bang bang. Oh yes. 'S Morgens vroeg, ik bracht ontbijt op bed. Maar mijn baby was niet happy, ze was relaxed. Ze was zo boos. Haal de oude koeien uit de sloot. Voor mij was dat de druppel en voor haar was dat ook. Ik kocht een ticket naar Miami, vertrok naar Schiphol. Zo boos, ik dacht deze ruzie wordt zo groot. Hoe groot wordt deze ruzie? En ik sta in de rij. Mijn naam wordt omgeroepen. Meneer B zal naar de uitgang moeten. Daar staat zij en zij zei hey, hey, hey, hey. Jij gaat nergens heen. Zij zei hey. Meneer B, of ik ga met je mee. Je gaat toch niet alleen van de wereld genieten. Ik ga met je mee, want ik ga je niet verliezen. Hey, hey, hey, hey, wacht eens. Jij gaat nergens heen zonder mij. Oh, na, na, na, oh, yeah. Ik was zo gelukkig, ze heeft een hart van goud. Maar ik zei waarschijnlijk iets waar ze niet van houdt. Ze werd zo boos, Joost wat er omging in de hoofd. Dus ik pakte mijn jakka, zij gooide mijn patta. Zij zei tegen mij, in om draai kom bakka. Oh, nu sta ik met mijn koffers op Schiphol. Oh, en ik sta in de rij. Mijn naam wordt omgeroepen. Meneer B zal naar de uitgang moeten. Daar staat zij. En zij zei, hey, hey, hey, hey. Jij gaat nergens heen. Zij zei, hey, meneer B. Of ik ga met je mee. Je gaat toch niet alleen van de wereld genieten. Boek ook voor mij een ticketje naar Costa Rica. Hey, hey, hey, hey. Jij gaat nergens heen zonder mij. Oh, na, na, na, boy, yeah. Ik kan ook nergens heen zonder jou. Ik wou ook nergens heen zonder jou. Ik kan ook nergens heen zonder jou. Ik wou nergens zonder jou. Ik kan ook nergens heen zonder jou. Ik wou ook nergens heen zonder jou. Ik kan ook nergens heen zonder jou. Ik wou nergens zonder jou. Kenny B en gitarist Pim Kokkelaar met Nergens Heen. Dank jullie wel. De Nieuwsbv. Afgelopen weekend behaalde het Nederlandse roeiteam succes op het WK in Tsjechië met maar liefst 10 medailles. De mannen 8+ deed daar ook goede zaken. Joeke Vetter, prachtig om dat roeigeweld te zien richting 1200 meter... waar Nederland nu Australië voorbij is en jacht kan gaan maken. En Nederland begint te schuiven. Hier dus komt de ploeg voor Nederland opschuiven. De Britten, zelden vertoond, maar kijk eens, hier krijgen ze druk van de Nederlandse ploeg. Die schuiven naar voren. Poppetje voor poppetje komt het vijfje van Nederland dieper in de boot van de Britten. In de rode ballen, de finish is in zicht. Nederland met zilver. Wat hebben ze het spannend gemaakt in deze race? Wat zijn ze dichtbij gekomen? Ja, een zilveren medaille dus voor de mannen 8+. Met die plus spreek ik vandaag. Want die plus, dat is Joeke Vetter, stuurvrouw, coach, ploeggenoot en sfeermaker. Goedemiddag, Joeke. Hi. Welkom. Wat ik heel fascinerend vind, is jij zit als stuurvrouw op die boot. Als enige heb jij geen roeiriem in je handen, maar toch speel je een hele belangrijke rol. Wat vertel jij daarover op feestjes als mensen vragen, wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het altijd anders is dan mensen verwachten. Mm-hmm. Want ik ben natuurlijk heel klein en zij zijn enorm. Ja, ik ben gewoon een handvat, zo noem ik het altijd. Je maakt het een beetje makkelijker. Dus van tactische calls tot gewoon even dat ze zelf niet hoeven na te denken. Ah zo, dus jij bent eigenlijk het brein op dat moment op de boot. Ja. Ja. Ja. Kan iedereen stuurvrouw worden? Ja, nou ja, ik denk het wel. Ja, ik ben het ook geworden zonder dat ik dacht dat ik het zou worden. Ja, maar je moet toch wel aan een bepaalde eis voldoen, neem ik aan? Nou ja, je mag niet te zwaar zijn. Oh ja, dat lijkt me ook niet handig. Dus anders ben je gewoon een zak aardappelen die meegaat. Ja. Nee, ja, gewoon op gewicht. Nou ja, en gewoon planmatig, wat ik niet ben, maar heb geleerd. Ja. Nou, moet je gewoon laten weten wat zij moeten doen. Laten we even terug naar zondag gaan. Afgelopen zondag, die finale race waarin jullie dus zilver wonnen. Met wat voor mindset stappen jullie die boot dan in? Nou ja, altijd met een bepaalde verwachting, denk ik. Mm-hmm. Dat probeer je een beetje op de achtergrond te duwen. Maar je weet wel wat je hebt gedaan in al die maanden daarvoor. Ja. En nou ja, dan is het gewoon taakgericht. Je moet gewoon je taak doen, niet meer, niet minder. Neem me heel even mee, hè? Want ik heb natuurlijk even een paar keer naar die beelden gekeken. Ja. Jullie gaan als een, jullie gingen, ja, hoe kan ik het goed beschrijven? Niet echt als een raket van start. Was dat met opzet? Nou ja, we gingen eigenlijk, is grappig dat je het zegt, de eerste 100 meter lagen we eigenlijk voor. Ja. Alleen dan zie je dat de rest dus harder gaat in dat, nou ja, die doorstart, zoals wij dat dan noemen. Dat je eigenlijk doorbouwt naar steeds meer snelheid en die vasthoudt. En dat doe jij dan in de tussentijd ook door ze aan te moedigen? Ja. Ja, wat zeg je dan? Nou ja, van ja, dit is ons stuk, hier gaan we hem maken. Tot nou ja, schelden, tot je kan alles. Ballen op tafel gooien, nu moet je het laten zien. Ja, weet je, ben een Terminator. Je kan alles verzinnen wat, nou ja, zij ook maar eigenlijk, nou ja, kunnen gebruiken. Waar zij op aanslaan om vervolgens het om te zetten in snelheid. Ja. Dus. En dan zie je ook dat de stuurman of vrouw, in jouw geval dan stuurvrouw, naar links en naar rechts kijkt. Ben je dan ook bezig met de tegenstander op dat moment? Nou ja, je bent wel constant bezig met waar lig je. Kijk, als natuurlijk iedereen in de boot gaat kijken, oh, waar liggen we? Ja, ja, dan gaan dat die hoofden, de lichamen gaan alle kanten op. Zij hebben hun blik echt op jou gericht. Ja, zij kijken gewoon voor zich en ja, die, het enige wat zij moeten doen is, nou ja, we noemen het ook als trapvee. Ja, ja, heel goed. Ja, ja, ja. Ga verder. Nou ja, zo hard mogelijk van A naar B. En ik maak het makkelijker door te zeggen, oké, weer iemand gepakt, tafje ervoor. Ja, ja. Is het ook wel eens misgegaan tijdens de wedstrijd? Dat ik het verkeerd heb gedaan? Nou ja, dat je zegt, hey, vuile Terminator, kom op, zet hem erin. En zeker. Dat ze je aankijken en denken, wat doe jij nou, Djoeke? Nou, ik denk wel, achteraf krijg je zeker af en toe feedback van, goh, nou, dit was echt helemaal niks. En dat ze ook zeggen, nou, doe dat maar niet meer. Ja? Wanneer heb je dat aan de hand gehad? Nou, en meestal is het in trainingen. Dus dan gebeurt, je pakt ook dingen mee die je al hebt gedaan, maar dat ze dan, nou ja, gewoon bewijs van zeggen, nou, hier kan ik helemaal niks mee. En Sla even een andere toon aan. Nou ja, dat ze echt zeggen van, goh, ik krijg je echt een slappe van. Oh, ja, nou, zo. En dan, ja, dat is heel stom, maar dat soort teksten, dat kramen ze dan uit. En dan ga ik van dan behuilend op mijn fietsje bewijzen. Oké, wat ga ik dan anders doen? Oké, en weer door. Ja, ja, want je probeert ook eigenlijk maar wat, als ik je zo hoor. Nou ja, je moet, het is natuurlijk in alles wat je doet als groep. Mm-hmm. Nou ja, hier in de studio ook. Je bent altijd zoekende naar wat optimale, van wat werkt. Nou jongens, kijk hier achter dat raam. Er zit gewoon een heel team naar ons te staren, inderdaad. Ik met zweet ontmokseld. Is er nou een verschil tussen mannen en vrouwen aansturen? Nou ja, ik vind het zeker anders. Ik denk dat de motivatie en hoe, ja, het zijn allemaal atleten en ze zijn allemaal net zo gemotiveerd. Ja. Maar ik denk, ja, zonder generaliserend te worden, denk ik wel dat het zeker anders is. Als ik al naar mezelf kijk, mijn emoties zetten zich vaak om mijn tranen of, nou ja, ik uit dat anders dan dat die jongens dat uiten. Weet hoe je? Uiten zij dat dan? Nou ja, als ik kijk naar bijvoorbeeld sommige andere jongens die dan even een klap in de muur geven. Ah, of iets voor een wegschoppen, een tak of zo. Nou ja, de deuren slaan. Oh ja, ja. En zeggen die mannen wel eens tegen jou, ga even in die roeiriemen hangen. Ga het zelf eens een keer doen. Nou, dat zeggen ze niet. Maar ze maken wel ook grapjes als ik dan weer iets zeg. Dat ze dan zeggen, nou, doe dan zelf even. Ja, toch? Ja. Ja. Kun je goed roeien? Nee, helemaal niet. Echt helemaal niet. Veel treurig. Ik zou willen, maar nee. Ja, de beste stuurlui staat aan de wal, maar soms dus ook op een boot. Ja. Oké, goed. Hey, na deze zilveren medaille, hè, op het WK, wat is dan je volgende belangrijke doel? Ik hoop, ze zijn aan het evalueren. En dan komt er natuurlijk eerst van, wat gaat er gebeuren komend jaar? Ja. En de winter is gewoon heel erg fysiek, individueel beter worden. Dus dan sta ik echt letterlijk op de wal. Oh ja. En dan fiets ik mee. En dan hoop je dat je een beetje kan bijdragen in toch ook meekijken, video's maken, of zult zij beter worden. Ja. En dan, volgend jaar weer EK's, WK. En de Olympische Spelen. Ja, maar dat is wel nog wel even, twee jaar ver weg. Dus er komt nog zoveel tussendoor, waar je natuurlijk eerst, wil pieken. Ik hoor het al, je bent een stuurvrouw. Je bent echt een aanstuurder. Je kijkt gewoon stap voor stap vooruit. Niet al helemaal op de horizon, maar gewoon wat kunnen we nu bereiken. Ja. Ik wil je bedanken. Heel veel succes. Yes, dankjewel. Djoeke Vetter, stuurvrouw. En dus die plus van Mannen 8 Plus. En dit was het eerste uur van de Nieuws BV alweer. Zo snel kan het gaan. Na de Ster en het NOS Journaal bespreek ik de beste speeches. En dat doe ik niet natuurlijk in mijn eentje. Dat doe ik met ons geweldig panel. Ze schuiven zo aan. Blijf vooral luisteren. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. 4 oktober 1992. Breakdown. Een vrachtvliegtuig stort neer in de Amsterdamse Bijlmermeer. En je voelde die flats schudden. Na de vliegtuigramp ontstonden veel vragen. Als journalist zoek je natuurlijk altijd naar de waarheid. Maar er kwamen geen antwoorden. Ik bedoel, wij zijn op de wereld gezet om dingen te onthullen. Luister Rampvlucht, de podcast, op zoek naar de waarheid. Wist de Nederlandse regering eigenlijk wel wat El Al allemaal via Amsterdam naar Israël vervoerde? Een podcast van KRO NCRV voor NPO Radio 1. Ik wilde maar weten, wat is nou de waarheid? Wie luistert, weet meer. Ster. Nog steeds geen eten, geen veiligheid, geen toekomst. Steun het Rode Kruis om de inwoners van Syrië te helpen. Met voedsel, medische zorg en hulp om weer een eigen leven op te bouwen. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Geef op Giro 6251 of ga naar rodekruis.nl. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegroet oefenen, plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland? Meld je aan op debesteklusservannederland.nl en ga de strijd aan voor die felbegeerde gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid, veters, vagevuur. De middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. Bijna 500.000 mensen hebben al meegedaan met Stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Doe ook mee en meld je aan op stoptober.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, deze maand stond werkelijk bol van de toespraken. De troonrede, algemene beschouwingen, de H.J. Schoollezing, de Herzberglezing, grafredes voor koningin Elisabeth. Nou, noem maar op. Uit dat rijke aanbod heeft ons panel de beste speech van de maand geselecteerd. En welke dat is, dat hoor je zo hier in de Nieuwsbv. Maar nu eerst. Rusland gaat morgen de bezette regio's in Oekraïne officieel annexeren. Meer daarover in het NOS-journaal met Jelle Visser. Ja, dat zometeen. Eerst het laatste nieuws, want oud-Kamervoorzitter Ariep zegt dat ze niet gaat meewerken aan het onderzoek naar haar. De politica wordt beschuldigd van machtsmisbruik en het zorgen voor een onveilige werkomgeving. Gisteren lekte via NRC uit dat er daarom een onafhankelijk onderzoek komt naar Ariep. Ik schrok natuurlijk van zo'n onderzoek. Ik weet van niks. Ik heb ook geen enkel signaal eerder gehad dat er een onderzoek naar mij zou worden ingesteld. En het is nogal wat als je een Kamerlid, een volksvertegenwoordiger, een oud-Kamervoorzitter zo op deze manier via de media aankondigt dat er een onderzoek komt. De beschuldigingen zijn dat u als voorzitter schuldig was aan machtsmisbruik, een schrikbewind voerde. Dat zijn natuurlijk ook niet zomaar beschuldigingen. Nee, en ik weet niet wat mensen onder een schrikbewind verstaan. Ik heb in een onder een schrikbewind geleefd. Maar het is aan diegenen die dit onderzoek hebben geïnitieerd om dat te bewijzen. En om ook daarvan aangifte te doen. Maar ik had ook liever gehad dat ze mij horen. Dus horen wederhoor. Het gaat om 2 anonieme brieven. Ik weet niet van wie dat zijn. Het schijnen klachten. Ik weet ook niet van wie die zijn. Ik weet niet hoe ik me daar tegen moet verweren. Maar tot nu toe hoor ik via de media wat over mij wordt beweerd. Maar er is met mij niet van tevoren over gesproken. Dus ik moet het allemaal nu via jullie horen. Ja, want mevrouw Bergkamp heeft op geen enkele manier eerder met u contact opgenomen. Nee, ik kreeg gisteren een appje aan het eind van de middag of ik vandaag om 9:15 bij haar moest melden. Samen voor een gesprek met 2 presidiumleden. Dus mijn medewerker heeft gevraagd waar gaat het over? Nou, dat mocht ik niet weten. En ik kon sowieso niet. Toen hoorde ik via een krant dat er een onderzoek naar me wordt ingesteld. En dat is het, ja. Gaat u nu alsnog met voorzitter Bergkamp praten? Nee, dat ga ik niet doen. Ik ben geen verantwoording schuldig aan mevrouw Bergkamp. Ook geen verantwoording schuldig aan het presidium. Ik ben verantwoording schuldig aan de kiezers. Die hebben op mij gestemd. En daar moet ik verantwoording aan afleggen. Ik ben ook niet, ze zijn niet mijn werkgever. En als ik kijk wat er afgelopen 24 uur over me heen is gestort, dan heeft zo'n gesprek gewoon een politieke afrekening. En daar werk ik niet aan mee. U noemt het een politieke afrekening? Door wie? Door mevrouw Bergkamp en met de mensen die om haar heen zijn. En dit is niet de eerste keer. In de aanloop naar het voorzitterschap van de Kamer is toen ook een lastercampagne gestart. Nu met de coronacommissie is dat hetzelfde. Want dat schijnt de reden te zijn om een onderzoek in te stellen. En dat weten ze al heel lang. En kennelijk hebben ze al die tijd gewacht wanneer misschien dat ik mijn mond zou houden of dat ik iets niet doe of ik weet niet wat de redenen zijn. Wat is het belang van mevrouw Bergkamp? Dat moet u echt aan haar vragen. Oud-Kamervoorzitter Ariep was dat in gesprek met verslaggever Nienke Zoete. Rusland wil de Oekraïnse regio's officieel gaan annexeren. Dat heeft het Kremlin zojuist bekendgemaakt. Contact nu met Laura Staring, journalist bij Raam op Rusland. Goedemiddag, wat zegt het Kremlin precies? Het Kremlin heeft voor morgen aangekondigd om 15 uur, om 3 uur Moskouse tijd, dat is 2 uur Nederland, dat vertegenwoordigers van de bezettende macht in die 4 provincies, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia en Gerson, dat die verdragen zullen ondertekenen over annexatie van dat grondgebied door Rusland. En dat zal worden opgevolgd door een annexatiespeech door Poetin. Het Rode Plein wordt intussen in gereedheid gebracht voor een patriotische bijeenkomst om dit enige luister bij te zetten. Dat is de stand van zaken op dit moment. Ja, en wat betekent dat dan in de praktijk als die 4 regio's bij Rusland horen? Nou, dat betekent, het is een illegale annexatie van ongeveer 1/5 van het Oekraïense grondgebied. Het is een enorm gebied. Na referenda met Noord-Koreaanse percentages van boven de 90%. Maar de facto is het een escalatie van de oorlog. Want Poetin zegt daarmee een Oekraïense aanval op dat gebied, wat dus strikt genomen Oekraïns grondgebied is, zal worden beschouwd als een aanval op Rusland. En dat is dus een enorme escalatie. Het toont de verwrongen logica van het Kremlin. Want als as we speak is Oekraïne bezig aan de verovering van Liman, een stad in de Donbass, die strikt genomen dan dus tot Russisch grondgebied behoort volgens de Russen. Poetin had vorige week dreigende taal over een eventueel nucleair antwoord. Verandert dat nu dan ook iets als deze regio's straks door Rusland zijn geannexeerd? Nou ja, wat je ziet is dat Poetin, dit is een soort van paniekvoetbal, zou je kunnen zeggen. Dat blijkt ook uit de mobilisatie die niet naar wens verloopt. Als je op de grond geen successen meer kunt behalen, geen militaire successen meer kunt behalen, dan moet je dreigen met iets wat nog zwaarder is. En dan komt die nucleaire dreiging om de hoek kijken. We weten natuurlijk niet of Poetin dat neemt. Maar veel westerse waarnemers en ook politici als Merkel, die zeggen neem het maar serieus, want een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dus dit is een zeer zorgwekkende ontwikkeling van de oorlog. Wel verwacht, maar totaal onvoorspelbaar in de consequenties. Dankjewel, Laura Staring. Intussen gaan de Russische aanvallen in Oekraïne nog altijd door. Afgelopen nacht was er een raketaanval bij de Oekraïnse stad Dnipro. Daarbij zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen, onder wie een kind. Onze verslaggever Christian Pauw was op de plek waar de raketten zijn ingeslagen. Christian, wat zie je daar? Nou, afgelopen nacht schrok echt de hele stad wakker van meerdere grote explosies. Die dus redelijk in de buurt van de stad te horen waren. In het centrum ook zeer voelbaar waren. Toen we daar gingen kijken, dat was op 2 verschillende plekken, bleken raketten neergekomen te zijn. Eén was in de buurt van een trein- en busstation, waar we een grote krater zagen met veel schade rond een markt daar. Daar zouden geen slachtoffers, geen doden zijn gevallen. Maar de andere die zou neergekomen zijn in een woonwijk van Dnipro. En daar zagen we dat een huis gewoon volledig vernietigd was. Een krater, zo'n grote krater dat er eigenlijk helemaal niks meer zichtbaar was van het huis. En daar zouden dus ook die meerdere dodelijke slachtoffers gevallen zijn. Ja, is dit een uitzonderlijke aanval te noemen? Nou, kijk, dit is wel een dagelijkse realiteit op meerdere plekken in Oekraïne. We waren afgelopen dagen bijvoorbeeld in Kramatorsk. Daar hebben burgers hier wel dagelijks, of bijna elke dag mee te maken. Verschil is hier wel dat we allereerst ook wel wat mensen daaromheen zagen. En wat wij begrijpen, dit echt om grote explosies gaat. Van buitengewoon sterke raketten. Het moet nog wel vastgesteld worden wat voor raketten dit dan zijn geweest. Maar bovendien, Dnipro ligt best wel een stukje van het front. En is over het algemeen is het daar redelijk rustig. Mensen leven daar gewoon hun leven. Alles is redelijk open. Tot laat ook nog. De avondklok gaat daar pas ook laat in. Vergeleken met andere gebieden. Ja, de mensen die je daar dus ook spreekt, zijn in die zin wel geschrokken hiervan. En een man die ik sprak ook op een van die plekken, die zei ook, ja, wij zijn gewend dat het hier rustig is en dat dit dus toch weer zomaar kan gebeuren, geeft dus aan dat we ook hier niet veilig zijn. Dankjewel, verslaggever Christian Pauwen. Koning Willem-Alexander is vanochtend uitgejouwd door demonstranten in Nijmegen. De koning was bij de opening van een nieuw gebouw van het Radboud UMC. De demonstranten droegen omgekeerde Nederlandse vlaggen en riepen onder meer schaam je kapot naar de koning. Het instituut Mijnbouwschade Groningen heeft sinds de aardbevingen bij Uithuizermeden en Uithuizen afgelopen weekend 800 schademeldingen ontvangen. En een nieuw systeem van de politie om communicatie af te tappen werkt na 3 jaar nog steeds niet. Het systeem werd in 2019 aangekocht van een Israëlisch defensiebedrijf. Maar elke test is tot nu toe mislukt. Het NOS-journaal. De Autoriteit Consument en Markt zal een onderzoek starten naar energiebedrijven die vanaf 1 oktober hun tarieven gaan verhogen. Als dan blijkt dat ze die verhoging te laat aan hun klanten hebben gecommuniceerd, volgt er een boete. Bij me hier in de studio Tom Ophijkens van de NOS-economie-redactie. Tom, allereerst, hoe moeten we deze mededeling van de ACM eigenlijk zien? De laatste waarschuwing, denk ik. Een aantal leveranciers, grote leveranciers, die hebben vorige week aan hun klanten met variabele energiecontracten laten weten wat hun nieuwe tarieven per 1 oktober worden. Nou, dat heeft echt best wel veel losgemaakt. Het gaat ook om flinke verhogingen wel. Kan een beetje verschillen per leverancier en ook per klant, maar gaat al snel om tientallen procenten. En de ACM, net als minister Jetten van Energie en Klimaat, die zeggen zo'n verhoging, dat moet je 30 dagen van tevoren communiceren naar je klanten. Nou ja, vorige week, 1 oktober is natuurlijk dit weekend al, hè, vorige week, daar kom je er langer na niet aan die 30 dagen. Dus dat zou dan betekenen, volgens de ACM, dat die tarieven ergens ver in oktober pas mogen ingaan. Ja, luisteren deze stroombedrijven, energiebedrijven naar die waarschuwing van de ACM dat het dus helemaal niet mag? Nou, tot nu toe in ieder geval niet. Zijn de afgelopen week natuurlijk gesprekken geweest tussen deze bedrijven en de ACM. Maar Eneco en ook Green Choice die lieten gisteren al weten dat ze die verhoging per 1 oktober gewoon doorzetten. De branchevereniging van energieleveranciers, Energie Nederland, die bestrijdt het hele verhaal overigens ook van de ACM. Die zeggen dat is niet waar, dat die 30 dagen. Dat geldt alleen als opzegtermijn van klanten. Niet om zo'n tariefwijziging door te geven. Dus het gaat ook echt waarschijnlijk nog wel juridisch een staartje krijgen. Juristen zullen hier naar gaan kijken. Wat kan je dan ondertussen als klant doen? Ja, wat kun je als consument doen? Dat is natuurlijk ook nog wel relevant. Om te beginnen, de ACM kan niet energieleveranciers dwingen, zeggen ze, om dit terug te draaien. Ze kunnen, wat ze nu dus ook aankondigen, mee dreigen, een onderzoek starten en eventueel een boete opleggen. Wat je als klant wel kan doen, dat wijst de ACM ook, dat je via hun website een formulier kan vinden en daarmee kan je bezwaar maken tegen deze verhoging op deze termijn. Dat formulier dat wordt ook al wel goed gevonden. Dat is volgens de ACM 250.000 keren al gedownload. Goed. Dankjewel, Tom Ophijkens. Zojuist wordt bekend dat energiebedrijf Essent de voorgenomen prijsverhogingen per 1 oktober uit gaat stellen naar 7 november. Krijgt u nog het weer? Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral langs de kust kan er een bui vallen. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. Morgen vrijwel overal droog en zonnig. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. En dan gaan we naar de weg. Bianca Damink, wat gebeurt er allemaal? Er zijn wat problemen in Noord-Holland na een ongeluk bij de Wijkertunnel, de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. De weg is helemaal dicht. Dat duurt waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag, verwacht Rijkswaterstaat. Je kunt het beste omrijden via Amsterdam over de A10 en de A8. Want ook bij de Velsertunnel in de A22 zijn er problemen. En er staat een flinke file op de A28 van Amersfoort naar Zwolle, tussen de afritten Ermelo en Elspeet. Door een spoedreparatie aan de weg heb je daar bijna een half uur op onthoud en de linker rijstrook is dicht. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Ja, het is 29 september en dat betekent dat de maand alweer bijna voorbij is. En natuurlijk dat het de hoogste tijd is om de balans op te maken voor de beste speech van de maand. Ik wek mijn landgenoten. Change is coming, whether you like it or not. We in New Zealand will give him nothing. I have a dream. At your service. Speech van de maand. Ja, want zo'n septembermaand, dat is een speechmaand waar je u tegen kunt zeggen. Tegen wie ik dat niet hoef te zeggen, dat is mijn speechpanel. Presentatiecoach Huib Hudeg van Speak to Inspire. Welkom, hi. Huib. En Jurjen van den Berg, campagnestratege bij De Goede Zaak. Welkom. Dankjewel. September stond bol van grote gebeurtenissen, waaronder de troonrede, allemaal naar gekeken. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik hem skip, omdat het zo'n apenkermis is en de troonrede een soort van beleidsnotitie. En als speechliefhebber is daar niet veel uit te halen. Nee? Jurjen, heb jij er nog iets uitgehaald? Ja. De rode draad voor vandaag. Kijk, ik ben altijd heel erg van een speech is pas goed als hij impact heeft. En wat er deze maand gebeurde, en dat vond ik dat het ook gebeurde met de troonrede, die ik relatief goed geschreven vond voor een troonrede. Ja, maar is mensen moeten naar je willen luisteren. Ja. En het kabinet had niet thuisgegeven tot die troonrede. Ja. Was toen met een halfbakken plan voor een energieplafond gekomen. Dus iedereen die de troonrede moest ontvangen, mm-hmm, die zat helemaal niet klaar om die boodschap te ontvangen. Niet, of wel? Niet klaar om die boodschap te ontvangen. Niet klaar om die boodschap te ontvangen. En wat voor impact heeft dat dan? Dan heeft het dus heel weinig impact. En je zag gedurende de algemene politieke beschouwingen, even los van al het gekrakeel eromheen, zag je langzamerhand dat Mark Rutte weer zijn trucje deed. En er weer voor zorgde dat hij zijn leiderschap wel toonde. Maar het kabinet had zichzelf een enorme dienst kunnen bewijzen door gewoon in de afgelopen maanden empathischer en zichtbaarder te zijn voor mensen die nu al in de problemen komen door die opeenstaande crisis. Ja, oké, maar die troonrede maakt het er niet beter op dan, toch? Nee, die troonrede maakte dat niet goed. Nee, ik vond het ook een beetje saai, eerlijk gezegd. We gaan er niet over uit. Want die troonrede zit in ieder geval niet in de top 3. Dat toch, jongens? Oké, goed. Die heeft het niet gehad. Oké, goed. Laten we naar de nummer 3 gaan, Huib. Brandlos, wie staat er op de derde plek? Ja, nou, we hadden dus echt deze maand enorm veel goede speeches. De appgroepen die ontploften echt met allerlei aanbod. Dus de drie, we hebben echt lang erover moeten doen om te kiezen. Ja. En de derde is wat mij betreft vrij verrassend geworden. Dat is namelijk niemand minder dan Boris Johnson. Serieus? De gevangen Engels. Premier. Ja. Die heeft dus nadat hij zijn ambt heeft overgedragen, toen de Queen overleden is, was er een bijeenkomst in de House of Commons en daar heeft hij een speech gehouden en dat was echt een ontzettend goed verhaal. Ja. In zijn speech heeft Boris Johnson het over Elizabeth the Great en kent hij haar allerlei eigenschappen toe. En deze typering wilde jij eruit halen. Laten we even luisteren. Her humility, her single bar electric fire Tupperware using refusal to be grand, and I can tell you that she drove herself in her own car with no detectives and no bodyguard, bouncing at alarming speed over the Scottish landscape to the total amazement of the ramblers and the tourists we encountered. Johnson vertelt dus dat hij met zijn eigen ogen heeft mogen aanschouwen dat de Queen met een rotvaart in haar eigen auto rijdt. En dit beschouwt hij als de ontembare geest waarmee zij de moderne monarchie heeft gesticht. Huib, wat maakt deze speech van Boris Johnson zo top 3 waardig dan? Nou, het is een bijzonder soort speech, want het is een grafrede eigenlijk. En dat soort verhalen die zijn eigenlijk atypisch vergeleken met een politieke speech waarin je echt voor iets pleit. En de kunst bij een grafrede, dat is dat je iemand in een paar pennenstreken zijn karakter heel goed weet neer te zetten. Dat inkleurt met treffende en soms ook geestige of ontroerende anekdotes. En dat je ook naar een soort van hogere thematiek weet te gaan binnen het verhaal. Ja. En hij heeft die drie dingen heeft hij echt bereikt. En hier dat verhaal dat zij dus zelf achter het stuur door het Schotse landschap. Je ziet het zo voor je. Ja, een oud dametje die daar allerlei voetgangers die opzij springen. En hij koppelt het aan haar humility. Dus aan haar nederigheid, haar menselijkheid op een bepaalde manier. En dat is wel heel grappig als je kijkt naar Elizabeth, die vroeger, toen ik jong was, wel verguisd werd, juist door al die wat saaiere en wat doodsere koninklijke eigenschappen. Ja, dat ze daar nu enorm op geroemd wordt. Ja. Maar hij weet dat echt ontzettend mooi in een bepaald licht te zetten. Door ook te zeggen van oké, wat hebben we van haar gevraagd? En wat heeft ze ons gegeven? En daarbij komt hij tot de conclusie dat ze het eigenlijk heel goed gedaan heeft. En dat dus het feit dat nu Charles eigenlijk zonder enige problemen het van haar over kan nemen, wat we natuurlijk heel lang geleden nooit verwacht hebben. Ja, haar prestatie is geweest. Dus ik vind het een mooie, het is een compleet mooi verhaal. En hij heeft zijn derde plek verdiend. Derde plek verdiend. Op naar nummer 2, Jurjen. Welke speech vinden we daar? Nou, die komt wel uit de Algemene Beschouwingen. En eigenlijk een beetje uit de blessuretijd van de Algemene Beschouwingen. Die kwam van Farid Azarkan. Mm-hmm. Die had het hele debat eens een keer beluisterd. En kwam toen met een, heel erg gewenste speech vanuit de Kamer. Maar zeker ook gewenst vanuit zijn achterban. Ja. Jullie hebben een fragment uitgekozen van deze speech van Farid Azarkan. Laten we heel even naar het fragment luisteren. Voorzitter, ik kan er gewoon niet tegen dat hier bij elk debat er haat wordt gezaaid door de heer Geert Wilders over moslims, over vluchtelingen. En dat we met z'n allen dat elke keer accepteren. Maar op het moment dat er insinuaties worden gedaan over collega Kaag, dat we dan met z'n allen opstaan. Dus ik vraag u allen om ook solidair te zijn, niet alleen met mij, want ik kan er best tegen, maar al die miljoen moslims die elke keer bij elk debat zien dat ze verdikken me kapot worden gemaakt hier door Geert Wilders. Voorzitter, ik ben er echt klaar mee. Ja, deze kwam bij mij ook binnen toen ik hem voor het eerst zag. Wat voor stijlfiguur horen we hier dan? Nou, wat hij echt gebruikt hier, dat is de debattruc eigenlijk, dat je een boemerang-effect gebruikt. Dus Wilders die had in eerdere bijdragen verwezen naar ene Alfredo en Janine, die niet rondkwamen en daar een groot drama van gemaakt. En vervolgens, wat Azarkan dus hiervoor doet, want dit is heel mooi, maar hij leidt dit in. En dat moet je als je wil overtuigen altijd goed doen. En hij wint eerst grond door naar datzelfde artikel over die Alfredo en Janine te verwijzen. Ja. Maar dat zij dus een islamitische buurvrouw Ines hadden, die hun enorm veel geholpen heeft. En dat is zo'n interessante truc waar de Kamer even op dat moment van denkt van, hé, waar gaat dit heen? Ja, en want hij houdt ook dat artikel ineens voor zich, wat we ook niet echt gewend zijn van dit soort retorische klappers. Mm-hmm. En daarna heeft hij eigenlijk baan geschept om vervolgens met deze hele ware conclusie gekomen. We maken er een enorm drama van bij het kabinet, maar als de 1 miljoen moslims worden uitgekafferd, doen we daar makkelijk over. Dan doen we er niks aan. Jurjen, kunnen we Azarkan bestempelen als de retorische winnaar van de Algemene Politieke Beschouwing? Maar zeker als een van de, want de speech was echt perfect in zijn timing en in de manier waarop hij alles wat er daarvoor gebeurde verbond. Inderdaad, hè, dat boemerang-effect wat hij beschrijft, is heel sterk. Maar wat hij ook doet, is een spiegel voorhouden aan de rest van de Kamer, dat ze al 20 jaar lang geen greep krijgen op de islamofobie die elke keer weer in die APB langskomt. Mm-hmm. En wat ik helemaal knap vond, is dat uiteindelijk de mensen die klappen ook voor kritiek die ze zelf krijgen. Want de boodschap is namelijk, jullie maken er wel een punt van als Kaag beledigd wordt en niet als die 1 miljoen moslims beledigd worden. En dat je dat weet te bereiken, dat is dus de kunst van een goede redenaar die je op dat moment laat beseffen van jeetje, dat had ik eigenlijk dat moeten had doen. Ik, anders ik ben doen. Het helemaal met je eens, want om dat aan te vullen, ik denk dus dat deze speech echt wel wat veranderd heeft in die zin. Oh. Dat hij hier ook nu al die mensen daar op de tafel zaten te roffelen en het met hem eens waren, dat hij ook later hun daarop kan wijzen van, hey, jullie waren toch, jullie stonden aan mijn kant. Toen vond je het goed, toen stond je te applaudisseren. Dus je ziet echt wat één speech kan doen. Ja, nou, als hij zo goed is, waarom staat hij niet op nummer 1, jongens? Ja, omdat er nog een betere was. Wat hebben jullie op nummer 1 staan? Op 1 staat Antonio Guterres. Dat is de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Die hadden we al een keer eerder op ons nominatielijstje. Toen moesten we hem schrappen. Maar hij trapte nu de algemene vergadering van de Verenigde Naties af met een speech waarin hij zeker voor zijn rol, zeg maar, gewoon zo knap alles met elkaar wist te verbinden. Dat daarmee die hele algemene vergadering voor, zeg maar, de tijd die er daarna volgde, een soort hypotheek op zich kreeg. Laten we heel even naar een fragment gaan. We cannot go on like this. But the reality is that we live in a world where the logic of cooperation and dialogue is the only path forward. No power or group alone can call the shots. No major global challenge can be solved with a coalition of the willing. We need a coalition of the world. Nou, even in het Nederlands. VN-baas Guterres die zegt hier dat het niet zo verder kan. De internationale gemeenschap dreigt uit elkaar te vallen door het gebrek aan samenwerking, communicatie en het collectief oplossen van problemen. Terwijl juist die samenwerking van groot belang is. We hebben een coalitie van de wereld nodig, zegt hij. Jurjen, waar moest vooral dit fragment extra in de spotlight staan volgens jullie? Nou ja, omdat dit dus de essentie is. Hè. Die coalition of the willing is bijvoorbeeld een verwijzing naar een veiligheidsraad waarin Rusland een veto heeft en alles kan blokkeren. Maar is ook een verwijzing naar dat wereldleiders lang niet alles meer zelf in de hand hebben, omdat een groot gedeelte in ons neoliberale systeem bij de markt ligt. Mm. En hij legt ze dus allemaal bij elkaar. Officieel gaat hij over vrede. Ja. Maar hij zegt oorlog en vrede is onlosmakelijk verbonden met het bestrijden van klimaatverandering. Is onlosmakelijk verbonden met het tegengaan van ongelijkheid. Is onlosmakelijk verbonden met het beteugelen van de macht van multinationals. Uh-huh. En dat legt hij dus neer, waarbij hij zegt van we gaan nu niet met elkaar kijken waar het mogelijke ligt, maar ik wil een coalitie van de wereld die gaat doen wat noodzakelijk is. En dat is een crisisspeech. Ja, dus alles met elkaar verbinden. Huip, waarom verdient Guterres volgens jou die eerste plaats? Nou, om alles wat Jurjen zegt en wat ik zelf heel erg heftig vond, dat was het begin. Dat je, dit is de vergadering waar dan iedereen bij elkaar zit. Al die mensen uit al die landen. Maar waar een moedeloze sfeer hangt. Hè? Ja. De wereld die gaat niet lekker op dit moment. Ja. En iedereen die zit er een beetje, ja, wat doen we hier met al die diplomaten? En hij begon dus ook heel erg niet zijn stel door een foto te laten zien van het schip The Brave Commander. En dat is dus een schip wat ondanks de oorlog in de Oekraïne door diplomatieke samenwerking tussen Oekraïne en Rusland en Turkije ertussendoor is geglipt met graan aan boord naar de Hoorn van Afrika. En hij zegt daarover, some might call it a miracle of the on the sea. In truth, it is multilateral diplomacy in action. En het mooie daarvan is dat hij dus zegt, wat wij hier doen, diplomatie, dat doet ertoe. En hij geeft daardoor die hele vergadering eigenlijk, ja, nieuw elan en hoop. En ik vind dat een enorm sterk begin. Hoop dus, dat is eigenlijk sleutel in zijn speech. En vandaar ook terecht eerste plaats, de speech van Guterres. Beste speech van september. Ik wil jullie bedanken, Jurjen van den Berg en Huip Hudig. Dank jullie wel. Ja, en zo snel gaat dat weer. Zitten we alweer aan het einde van de nieuwsbv voor vandaag. Maar voordat ik echt afscheid ga nemen, werp ik nog even een blik over de schutting van Bureau Buitenland. Want daar zit Tim de Wit, Tim. Ja, aan de andere kant van de schutting. Fijn. Hallo daar. Ik ben altijd blij als ik jouw stem hoor aan de andere kant van de schutting, inderdaad. Vertel, wat gaan jullie allemaal doen vandaag? Ja, we gaan het over twee verkiezingen hebben die eraan komen dit weekend. In Bosnië en in Brazilië. En de overeenkomst is dat in beide landen allerlei spanningen zijn. In Bosnië zie je allerlei oude etnische spanningen weer, die we zagen rond de oorlog in de jaren 90. En in Brazilië is het maar de vraag of Bolsonaro opstapt als hij verliest. Gaan we over praten. En er is ook nog een nieuwe tv-serie over Boris Johnson trouwens. Ook wel aardig om eens even over te hebben. Oh, dat wist ik helemaal niet. Nee, nou, ik zie hier Huip, jij bent enthousiast al? Of wist je dit al? Ik moet gewoon lachen omdat we het er net over hadden. Ja, waar kunnen we die zien trouwens, Tim? Ja, op de Engelse televisie helaas. Dus nog niet bij ons in Nederland. Nog maar niet. Ik vermoed wel dat die binnenkort ook bij ons te zien is. Oh, goed om te weten. Er zal vast interesse in zijn. Ja, nou, ik zie hier twee glimmende mannen. Ja. Interesse in? Het VPN-etje gaat aan. VPN-etje gaat aan. wij gaan hem checken, Tim. En we gaan jou ook zo meteen checken. Vanaf 1:30 dus hier op Radio 1 Bureau Buitenland. Morgen is de nieuwsbv er weer. Alleen niet met mij, maar met Patrick Lodiers. Ik wens je een hele fijne middag. Dag. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen. Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Benglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar benglas.nl.